برگ سبز، برنامه شماره 190. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی نیست دار غیره دیار. مطرب امشب ترانه ای دارد، مطرب امشب ترانه ای دارد، نغمه عاشقانه ای دارد. بر زبان هرچه آورد چون شمع، ذاتش دل زبانه ای دارد. شوری اندر نوای اوست، مگر از دل من نشانه ای دارد. نوای اوست، مگر از دل من نشانه ای دارد. ساقی مهر طلعت از می ناب، ساقی مهر طلعت از می ناب، بزم عیش مقانه ای دارد. لب بر جام، خال بر لب نهاده، لب بر جام، آتشین آبدانی دارد. و از لب لعل و باده گلرنگ با حریفان میانه دارد. زاهد خرقه پوش هم امشب شسته دستار با می و به سماع بانگ چنگ و چغانه ای دارد. رند پیمان نوش باده عشق مستی جاودانی دارد. جام در دست و پای در ره دوست دیده بر آستانی دارد. خود نداند مگر در آن خم زلف دل ما آشیانه ای دارد. خانه یار نیز در دل ماست بچه ویران خانه ای دارد. ره نبرده است کس به سر وجود هر که با خود فسانه ای دارد. یا خون نداء الحق علی جان از تو جانانم، علی در دست و درمانم، علی دین از تو ایمانم، علی اوراد قرآنم، علی محبوب و مطلوبم، علی مطلوب و محبوبم، علی سرمای موسودم، علی جانم، علی جانم، علی شاهنشاه عالم، علی فخر بنی آدم، علی اعظم، علی اکرم، علی نوری دو چشمانم، علی پشت و پناه من، علی هادی راه من، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا، ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می برد شیوه بی وفایی. می صوفی افکن کجا می فروشند، می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده خود آشنایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، و بسی پادشاهی کنم در گدایی. ای خدا این وقت را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. شعبه امید را، شعبه امید را ویران مکن، ویران مکن. در عالم ز هجران تلخ نیست در عالم ز هجران تلخ هر چه خواهی کن هر چه خواهی کن ولی کن آن مکن که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 190 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، خالدی، علیش امیر حیاتی، گل پایگانی و رضا ورزنده تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، رازی، حافظ، مولانا و عراقی.